د ګل غوندي غازي مې الله مشا په نظر ګرمي کې سنگار ګرمي کې سنگار شپون کای د انقلاب وحش په لید برال سر ګرمي کې سنگار ګرمي کې سنگار د ګل غوندي غازي مې الله مشا په نظر ګرمي संगर।